तुझ में ये समा, कह रही है ये मेरी आरज़ू। सीने में यूं बसा लूं, तुझे रख लूं दिल को निकालूं, धड़कन के रस्तों पे चुपके से तुझे लेके चलूं, फासलों से छुपा के फिर मैं रूह से जोड़ लूं। जुल्फों में रातें छुपा दूं, ओ तेरी राहों में तारे बिछा दूं, दिल खुश है सब कुछ है यही सच है, तू जो कहे तो मैं कदमों की ही और तेरे आसमां मोड़ दूं। ये सबा कह रही है ये मेरी आरज़ू। वो वो वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो